پکارو یا شہ جیلا، پکارو یا شہ، پکارو یا شہ جیلا، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، میری قسمت کا چمکا دو، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ، ہاں سلطان ولایت، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، سر تاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، دریائے کرامت، یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں، اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں، اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں، تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد، تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، اے ماہ ولایت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، مجبور کی راحت، کمزور کی طاقت، ہو میری شفاعت، دلوائی جنت، دوشوں کی عبادت، دوزوں کی تلاوت، دوزوں کی تلاوت، یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، غم شاہ مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو، غم شاہ مدینہ، غم شاہ مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو، جگر ٹکڑے ہو دل بھی پارا پارا یا شہ بغداد، یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، مجھے اچھا بنا دو مرشدی، بے شک یقیناً ہے، مجھے اچھا بنا دو، ہاں مجھے اچھا بنا دو تم، مجھے اچھا بنا دو مرشدی، بے شک یقیناً ہے، میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد، میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد، تیرے در سے ہے مقتوں کا گزارا یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، پکارو، پکارو یا شہ بغداد، پکارو یا شہ بغداد، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، مدد کر یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، مدد کر یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، رونقِ کل اولیاء، یا غوثِ اعظم، دستگیر سب کچھ ملا یا غوث میری شباد دلوائی جلت دوشوں کی عبادت دوزوں کی تلاوت نیکی کی تو الفت دو بدیوں سے نفرت سرکار کی عزت دو اپنی محبت اور سے پایا شگے جیلا یا شگے جیلا مدد کر یا شگے جیلا شگے جیلا مدد کر گا شگے جیلا.